سورة زمر درس نمبر اوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إنا أنزلنا عليك الكتاب منغا رالي قلدي تات كتاب للناس دبار دحلق بالحق بحق سرا چحق سرگنشی. فمن اهتدى فلنفسه نچاچ ہدایت حاصل کو ندد تخپل زاند پار دا ہدایت ددد زاند پار پیدا دا. ومن دولا غسوک چی گمراہ شو فإنما يضل علیها نیکنن دا گمراہ کی دل پدی نفس مانی دی ددی سزا پدی نفس مانی وی. وما انت علیہم بوکیل او نیت پدی بان ذمہ دار. څنګه چې نبی علیہ السلام د طرفنا ورته ویل شو چې تاسو په خپل ځای باندې خپل عمل کوئ او زه عمل کوونکی یم د خپل کار، نو د حق پرست او د مبلغ دا کاری چې هغه د الله تبارک و تعالی د طرفنا حق پیغام خلکو ته راورسوي او د رارسېدو داسې حق لکه څنګه چې نبی علیه السلام ادا کړی دی داسې به څوک ادا کړی شي، او انبیاء علیه الصلوۃ والسلام چې څنګه ادا کړی دی داسې به څوک ادا کړی شي. نو چې کله ما حق راورسو او د هغې باوجود تاسو نه منئ او انکار کوئ، نو زما عمل چې زه کوم کار کوم هغه زه په خپل ځای باندې کوم چې هغه د الله تبارک و تعالی پیغامات را رسول دی. او چې څوک انکار کوي هغه په خپله خوښه باندې خپل عمل کوي. خدا دې چې یوه ورځ را روانه ده چې د دینه به خبرېږي، پته به ورته ولګي چې آیا ما کوم پیغامات پیش کړي او هغه په حق و، او انکار د هغې نه سبب د نقصان او که نو په دې به ورته پته ولګي. او ورسره عذاب یې ذکر کو د هغې نو رسوایی عذاب او عذاب د همیشګیری ونه ذکر کو چې آیا هغه انسان چې هغه ته پیغمبر او قرآن او بیا پیغمبر مخامخ د هغې په معاشره کې او بیا ورسره سره په نبی علیه السلام باندې د قرآن نزول او بیا هغه قرآن چې الله تبارک و تعالی د هغې حفاظت ذمهداري اخیستې ده او نبی علیه السلام او صحابه رضوان الله اجمعین د هغې نفس د هغې حق ادا کړ چې د دنیا کونه کونه ته دا ورسېده، څوک دا نشي ویلی چې یاره ماته حق نه دی را رسېدلی. نو چې سره د هغې نه یو سړی حق نه مني، نو بیا د هغه عذاب ته تیار شي، کوم عذاب چې په دنیا کې سبب د رسوایۍ ګرځي او کوم عذاب چې آخرت کې د همیشګیری ګرځي. انا انزلنا علیک الکتاب موږ نازل کړی دی په تا باندې کتاب للناس دپاره د خلکو بالحق په حق سره. د دې کتاب راتلل چې کوم دی نو دا د پاره د دې دی چې خلکو ته حق لار وښي. اوس د دغې حق لارې د ښودلو دپاره خلک دوه ډلې شوې. یو هغه ډله چې د حق د بیان رارسېدل او د هغې منل، نو دغه خلک په هدایت باندې شو. دویم هغه خلک چې حق راورسېد هغې گمراهۍ هغه لار اختیار کړه او د حق ملګرتیا یې ونه کړه، نو هغه دویمه ډله شوه. نو الله تبارک و تعالی وایي چې ما په تا باندې نازل کړی دی کتاب ای پیغمبره د پاره د خلکو چې حق څرګند شي. اوس چې کله حق څرګند شي نو چې چا د حق ملګرتیا وکړه په من اهتدى فلنفسه، نو چا چې هدایت حاصل کړه نو ځان لی ده فایده. فایده چاته ده؟ نن که زه د الله تبارک و تعالی د دین تابعدار شم، نیو ګوره دنیا کې وګوره څومره اطمینان انسان ته چې کله د الله په دین باندې سړی صحیح روان وي، خطایا به زمونږ نه کیږي، الله ته به راګرځوي، الله معافي راته وکړي. خو دین به مونږ هغه اختیارو چې هغه الله تبارک و تعالی زمونږ د هدایت دپاره رالیږلی دی. نو یو دا چې پایده د ځان دپاره ده، دنیا کې هم د سړي زړه مطمئن وي، او دویم دا چې پایده دا ده چې د الله تبارک و تعالی د عذاب نه به بچ شي. نو چې کله د الله د عذاب نه یو سړی بچ شي، خو همیشه خوشحالۍ دي. بیا څه دي اصلي کې؟ خو ګرانه دغه ده چې راګیر شوې، او چې راګیر شوې نو د سر نوالې تر د خپو پورې هغه عذاب، او بیا داسې عذاب چې دنیا کې د هغې نمونه څوک نه شي خولی. ومن دل فانما يدل عليها، هغه چا چې هغه څوک چې ګمراه شو د دې حق لارې نه چې قرآن مې نازل کړی دی، نو چې وی یې نه هغه ویل څه کوي چې څوک یې ښیي چې د هغې نه خلق بندی، آیا د هغې خلکو به ساتي او بدنامول کوي الټا، چې یاره چرته کامیاب نه شي چې بدنامي کو چې خلک ورسره چرته کینه نی، نو پرې خلک هم نه پرېږدي. هغه خپله ګمراهه کیدلې څه کوي چې بل هم د ځان سره ګمراهه کوي. نو د دې ګمراهۍ نقصان په چا باندې دی؟ په دې نفس باندې دی. وما انت علیهم بوکیل، او نه ته په دې باندې ذمہ دار. دا بیان کوونکی کار چې کوم دی هغه حق بیانول دی، اوس اخوا منل او نه منل دا بیا د انسان خپله خوښه ده چې دې کوي که نه کوي، کوی منل ځان لی فایده ده، کوی نه منل ځان لی نقصان دی. الله یتوفی الانفس، الله تبارک وتعالی قبضه کوي روحونه، حین موتها په وخت مرګ د دې کې، والتی لم تمت فی منامها، هغه روح چې هغه نه مري په خوف کې، فیمسک التی، نو ایثار کی آغا قضا علیہ الموت، چې فیصله شوی په هغې باندې د مرګ، ویرسل الاخرى، او راولیږي هغه بل الی اجل مسمى، تر د نیټې مقررې پورې. ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې کې دلایل دي، لقوم یتفکرون، د پاره دا قوم چې هغې فکر کوي سوچ کوي. د دې ځاینا دریم باب شروع شو د سورې زمر، او دا تر د 52 نمبر آیات پورې دریم باب دی. او په دې کې اول دلیل نقلی دلته ذکر کیږي په دې 42 نمبر آیات کې، او بیا ورپسې رد شفاعت قهریه کوي چې په زور باندې د الله تبارک وتعالی په حضور کې څوک بغیر د الله د اذن نه شفاعت څوک نشي کولی، شفارس څوک نشي کولی، ناغا په 44 نمبر آیات کې بیان هي. او زجر ورکی منکرین التوحید ته چې څوک د توحید په مسله باندې دغه زړه تنګیږي، دغه ذکر کوي 45 نمبر آیات کې، او اخر کې دلیل نقلی ذکر، دلیل نقلی ذکر کی. نو فرمایي په دې کې دلیل نقلی، الله یتوفی الانفس، الله قبض کوي روحونه، حین موتها، په وخت مرګ د دې کې، د مرگ نیٹا اللہ تبارک و تعالی مقرر کرے گا. چه پچا ماننے د مرگ نیٹا مقرر شی، اغی ایمانی چه مرگ را شی، دغه روح اللہ تبارک و تعالی وی منگئی قبضہ کو. دویم، والتی لم تمت فی منامها، آغا روح چه اغا نمری پا خوب کی، فیمسک اللتی، نو ایثار کی آغا روح، قضا علیہ الموتا، چه پیسلے کڑیوی پا غیبائن مرگ، ویرسل الاخرى، و راولی گی دابل الی اجل مسمى، تردنیٹی مکر. دویم، سڑی بانے خوب رازی، نو خوب دا چه کل انسانو دشی نو دا ادراک آغا روح، ادراک چه دے پی سوچ او سمجھ او معلوم اول کولی شی، آغا دا ادراک آغا روح ددنا لاشی دے پروتی خودے گیر چاپی رچتے سکی گی دے پہ نفوی، او نبز اکار کئی، وین اکار کئی، حزم لگیا دے ڈوڑے عزمی گی، او وین چلی گی، خودے ادھا دے گیر چاپی رچتے سکی گی دے نفوی گی. لکا سنگا چا صحاب کاف درے سوا او نہ کال ادھا پراتو، او چکل را پاس دل، نوی سمر درنگ متیر کن، نوی لبسنا یومن او بعد يوم او يوم يبعث احدكم بورقكم هذه الى المدينه فان نو ويتاسو دا پیسی واخلې ولي گئی او کس زمنګنا چې ډوډۍ را لراړي چل تلړ هغه پیسی ښکارا کړی دا کومې بچایې پیسی درې سو کال تیر شي وسوره بچایې اوړې دلې نو مطلب دا چې د خوب په حالت کې الله تبارک وتعالى د دې انسان نه هغه ادراک هغه چې کوم نه نو کبس کړي دی پوي ګینه غیر چا پیرا زمون په پختو کې هم خلکو دې ودو هغه کټی راوړي ودو مې خلنګ شو چې پاسې د خوا ته کټی ولاړو چا ورته وې دې خو کټه راوړي وته ودو یې کټه خو چا بوت لا کټه ده ته ودرو نه هغه بس دوګدا کټی راړي هغه متل زمون پختنو کې مشهور شو وې دې ودو هغه کټی راړي نو د دې وجینا چې کله سړی ودشي نو د ادراک هغه روح ته ختم شي دې نه پويږي نو دا هر یو د نه کبس کین نو په باز یو دا الله د مرګ په سل کړی وی نو دې په خوب کې چې کم دې نو مړ شي نو دا سی ود ته بیا روح واپس نشي دا روح الله تبارک وتعالى واخلي او په دې خوب کې مړ پاتې شي او په کوم چې د مرګ په سل کړی وی ا انو هغه واخلي هغه روح هغه ونی وی تفسیر مدارک تفسیر نصفی اغي ذکر کوي تشبيها للنائمين بالموتى تشبيه ورکو ودو د مړو سره حيث لا يميزون ولي چې دي تمیز نشي کولی فرق نشي کولی ولا يتصرفون او نه چې کوم نه تصرف سکار روزگار کولی شي كما ان الموت كذلك لکه څنګه چې مړی دغه سي پروتي نه دغه سي دغه سي پروتي خود ودو او د مړی پرک دادې چې د نبز چلیږي هغه چې کم دینو ختم شوی دی نو دی تمیز نشي کولی د سیزونو او نه تصرف کولی شي لکه چې مړی نشي کولی نو ځان تبا مسلکی حنفی والے او موی باز خلق او دارنګي لیکي با هغه شیرونه بزودای کنجش نشین ادبر قبر مرده بنادن وی چې کلا چنچن او چنچن په قبر باندې کینی نو مړی د لاندې نه پیژني چیرې دا چنچن دی او کلا چنچن دی الګه په خوب کې او سړی په دنیا کې وده دی هغه ته پته نه لګي غیر چا پیر نه سکیږي او تا په امبارونه خاورې واچول او ته په قبر باندې چې کم دی کاغه نر دی او کماده دی د چنچنې نه چې هغه پی کینی نو یې دی په پویږي د لاندې نه نو دا چا لیکلی یوسف دا لیکلی یوسف کدا سوکو د قران او د سنت نه پیسه دلیل پیش کولی شي خو شاعر ویلی دی یو شاعر دی هغه خبر او کلا کنجش نشین ادبر قبر مرده به دا ندما ده نر وای چې په قبر باندې چنچن او چنچن کینی وای دا چا ویلی یوسف دا ویلی یوسف کدا سوکو دلیل لیو خی د قران او د سنت نه نشي خولې نو دې خبرو پس خلک روان دي الان کې ودو هغه چې کم دی دا ادراک نشي کولې نو بیا مړی وسنګ د ادراک وکړي شي او مړی وسنګ او پیجنې څوک مولا بزانته وي علم بزانته وي د قران نه خلاف کوي د حدیثو نه خلاف کوي څنګه ته د یو مړی د پاره دا ثابته اي نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې کم یو مان دی د خوب کې د مرګ فیصله شوی اغه راونی وي او نور راولیږي نو فرمایي فیمسک اللتی نو ایثار کی اغه روح ادا علیه الموتا چه پیسلی کری پا غیبای ده مرگ ویرسل الاخران او راولیگی دا بل الاجل مسمى تردنیتی مکرر پوری کمی پوری چنیتا مکرر لانی راغلی اغی پوری دی ادکیگی او پاسی ادکیگی او پاسی ادکیگی او پاسی انتنا فی ذالکا یکینن پا دی بیان کی لآیات دلائل دی لقومی تفکرون دفار دا قوم چغی سوچ او فکر کئی دلائل پکی ولی دی او گورا آغا سڑیو چه جوندیو تا سر خبر کولی ادراز خط چستر کے پٹی شوی جوندی دی او گیر چا فیرت تا سو ناسی کو من سوک رازی دی دی کینی او بیا لڑ دا دا خوب پا حالات کی جپاسی وای سوک را گریو ویلی شی خورو نلان دی مړی جست صفته لګی دی دنیا چې په دنیا کې سکیږي دا خلک دي د کوسلی جوړ کړی د پاره د دی چې اولیاء کرام لزی غی پویږي نو هغه سمای موتا خو یو طرف ته ثابته ای چې مړی اوري نو د دې لپاره اوري چې الله ته په مقابل کې ودرای چې غازی ول او دین غواړي نو چاته په مقابل کې ودرو نو شرک کای نو سمای موتا خو ثابته ای د دې لپاره ثابته ای چې خلک راضی او شرک دی ځای کوي عجیب حال زمنګ د خلکو او زمنګ د ملک قران او سنت ته نه ګوري خو بس د ځان نه خبرې دي چې سه په خله باندې راتلل دا تمیز نشته چې ما به الله تبارک وتعالى په دربار کې بزه د دې خبرې مانه تفوس کیږي آیا زه بس جواب ورکوم په دې کې دلایل دي چې سوچ او فکر یو سړی وکړي چې الله تبارک وتعالى وګوره دغه کسي ومړي راجوندي کې د قیامت پر ازمان دي څنګه چې دا خوب والا د خوب نه راپاسي دغه رنګ به الله تبارک وتعالى دا مړي راجوندي کې دغه رنګ الله تبارک وتعالى سره وګور دا قدرتونه دي داغه د قدرتونو نه سبق والا عبرت والا د پاره دا کوم پدې کې سوچ او فکر دی امیت تخزو من دون الله شفاع آیا اونی ولدی سیوا د الله نه خلاصونکی شفارسیان قل تورته وا او لو کانو لا یملکون شیئا اگر کوي دی چی واقدار نوی دی سشی ولا یعقلون او نوی دی چې پویږي الله تبارک وتعالى وی شفاعت یې سکه مړه خلاصول سکه هغه ته دا پته نه لګي چې داغه یې سه اختیار چې کم دینو په دې سیزونو کې شته او نه چې کم دینو دا عقل ولا دا پوه ولا ورکړی شوی دا چې ګنی تاسو به د خلکو د خلاصولو لپاره تاسو ذمہ داران یې او بیا خاص کر کم خلک چې لوټي او ګټي او ونی او ګوټي را مدد کوي هغه یې کې خواړو عقل نشته او کنا سوګدا یقین کوي چې دته د نیکانو خلکو اگر هور راضي نو تا د ګټ نه بوج جوړ کړی دی تا سره څه دلیل لې چې دته د روح نیک چړي روح راغی او بیا تا سره څه دلیل لې چې الله تبارک وتعالى تا ته دې خبرې چې تاسو داغي دا خو د شیطان چې کلا هغه پنځه اولیا وفات شو د قوم نوح په وخت کې چې نوح علی السلام الله تبارک وتعالى بیا راولېګه هغه قوم ته نو دا خو شیطان ورته ویلو تاسو د دې شکلونه جوړ کړي او ګوره وته خوشاله ایږي با الله تبارک وتعالى خو د چا د شکل د جوړولو حکم نه کړی چې تاسو شکلونه جوړ کړي هغه تر مدد شوای اگر کدی واقدار نه دی اگر کدی که عقل نشته کولیل قل لله الشفاعه جميعا و ورته الله لرا حق د خلاصولو ټولو دی الله لرا شفارس ټول دی له ملک السماوات والارض الله لرا بچید اسمان نو د زمکی دا ثم الی ترجعون بیا بده الله د تاسو واپس شي نفی وکړه چې بغیر د الله نه بل څو خلاصون کې نشي واسبات کوي د چا د پاره چې الله پاک وي ټول شفاعت چې کم دی هغه زما سره دی لا یشفع عنده الا باذنه شفاعت په نبی علیہ السلام وې زبه د الله تبارک وتعالى د عرش د لاندې په سجده باندې وګرځېږم تر څو پورې چې الله نه ویلي زبه سر نشم راوچتولې شفاعت په ماته د الله تبارک وتعالى د طرف نه اجازه کی چې د نبی علیہ السلام غونه بنده او د الله پیغمبر په داسې حالت کې چې هغه په خپل نشي کولې نو بل کم کجا د اجابت ساده لپاره شفاعت کوي چې هغه شفاعت بکیږي خو ځنی شفاعت چې الله د چا لپاره منظور کړي او الله ته الله د چا ته اجازه ورکړي او دا رنګي چې د چا لپاره شفاعت کیږي چې په توحید باندې مړي کپ مشرک مړي هغه د لپاره پاره شفاعت شته نه نوح علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى د زوی په باره کې سوې وای بس اخو د دین بس تا ته اجازه نشته د خبرې کولو او الله لفظ راولې ان تكون من الجاهلين الله تبارک وتعالى لره اختیار دی ټول او دی الله لره بچی د اسمانونو د ځمکې دی او دی الله ته به تاسو واپس شي و اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله یک یوازې وحده یک یوازې په قران کې اشمعزت قلوب الذين تنشزون ذاك كسانو لا يؤمنون بالآخرة ايمان نراوڑی پا آخرت ماندے واذا ذكر الذين من دوني او کلچ یاد کری شیا کسان چ سیوا د اللہ تعالی ندی اذا هم يستبشرون نناسا پدی زیر قبلئی وګوری توحید تا کنا اللہ تبارک وتعالی وی کلچ اللہ ایک آواز یاد کری شی قرآن کی اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون نتنشز من هذا كسانو جو الله دا ټول اولیاء کرام چې دا خلق ولزی او دا دور غټ غټ گنبدونه په جوړ دي، دا سني شي کول یو الله تبارک وتعالى ارسکی زړونه تنگ شي په دغه وخت کې. ها نو د دې د فاره په نور سورتونو کې هم الله تبارک وتعالى د دې بیان کړی دی. ها په سوره بنی اسرائیل کې هم 46 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده كلچت یاد کی ربستا په قرآن کې یکی आवाज چې یو الله ارسکای ولو علی ادبارهم نفورا وی منډی کی شاګانی کی چې موږ دې مسلې ته تیار نه یو، دې اورېدو ته تیار نه یو. ایمانداري وای او ما حالت ته نه چې کم خلق شرک کوي، چې کم خلق اولیاء کرام لا هغه صفتونه وای کم صفتونه چې الله یې داغي په مخ کې ته وای وای دا سن شي کولی زوی منګړ استاد مسلې تکینو نه اخ کا چللې. نبی علیہ السلام ته شاګان کړې منګړ دا مینونه په مخ خبر روان شو ستانه هم د جمعات نه تختی او بیا به ته غټ غټ په جمعاتونو کې ولېږي ولي کې دلته اختلافي مسلې مچېړي دې ته اختلافي مسلې لکه اختلافي مسله په فاتحه خلف الامام و د ائمه او په منځ کې ول الدوالین امینو او دا رنګ چې کم دی نو نورې خبرې وي چې هغه د علما او په منځ کې پاره کې پروغي مسلې دي چې هغه کې اختلاف دي سو کې ثابتې دي او حدیث په ذریعه سره سو کې ثابتې دي بل خو هغه اختلافي مسله د توحید د اتفاقی مسله ده. په دې کې سوال نه پیدا کیږي نو وایي کله چې قرآن کې یو آواز الله یاد شي نو دې شاګانی کی او نفرت کوونکی شي او د دې مسلې نه چې کم دی نو تختی او دې ته غوږ نیک دي او زړونه یې تنګیږي. دلته په سورې زمر کې وایي دا هغه کسان چې په آخرت باندې ایمان نه راوړي. ولې که په آخرت ایمان وي نو بغیر د یو الله تبارک وتعالى نه به ولې بل څوک را مدد کول؟ خو ایمان یې نشته. او کله چې ورته بغیر د الله نه د بل چا نوم واغستې شي وایذا ذکر الذین من دونه کله چې یاد کړي شي هغه کسان چې سیوا د الله تعالی نه دي اذا هم یستبشرون نو ناڅاپه دي خوشاله خوشاله او زیر قبلی ناڅاپه دي بیا یو بل زیر ورکوي لکه کوی ته وایي چې معین الدین اجمیری ای زمین او اسمان تیری واه واه مسله دې ته وایي راشه وګورئ اولیاء کرام له دومره طاقت ورکړی دی چې زمین ازمک او اسمان د هغوی په اختیار کې دی او کده وایي چې کلندر سمندر په دریاب کې بند کړی او دا خبره دې په جمعه هو چې کوم ها شرک طرف ته مایلې وایي مسله دې ته وایي مړه. نو قرآن هم وایي کله چې بغیر د الله نه بل څوک یاد شي دی بیا ډېر خوشحالۍ کوي یو بل لذیری ورکوي. قل اللهم فاطر السماوات والارض وایا یا الله زما پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې عالم الغیب پوه دی په پټو و شهادت چې پوه په پټو په ښکارو باندې انت تحکمو ته فیصله وکړه بین عبادک په مینځ د بندګانو ستا کې فيما کانو فيه یختلفون په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوونکي. اوس چې کله د الله تبارک وتعالی د توحید مسلې نه د دې زړونه تنګیږي او غیر الله باندې د دې زړونه خوشحالیږي نو نبی علیه السلام وایي د داسې خلکو په منځ کې یا الله زه ته سوال کوم چې فیصله به ته کوې چې د دې دومره قرآن داسې واضح آیاتونو باوجود هم بیا دې د حق ملګرتیا نه کوي. نو یا الله ته پوهې په پټو په ښکارو باندې هر چا حالت تا ته معلوم دی زړه خو په کار دي چې دی ته کولاو شو وي خو ته په زړونو پوهې نو تا ته پته ده د زړونو نو ته پوهې په پټو په ښکارو نو الله تبارک وتعالی د خپلو بندګانو په منځ کې فیصله وکړي په هغه څه کې چې دی په هغې کې اختلاف کوي. یا الله تا ته مې حواله کړو پس ته حق ته را رسولو نه ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا او کچری د پاره د کسانو چې شرک کړی دی ما فی الارض جمیعا شی هغه سوچ په زمکه کې دی ټول و مثله معه او پشان د دې د سره لفت دو به چې قربانی ورکی په دې سره په دې ورکی په دې سره من سو العذاب د ناکار عذاب نه یو مل قیامت پروز د قیامت ماندی وبدالهم من الله يخکارب شدیدا د الله نه ما لم يكونوا يحتسبون اغا چی دی پی گمان نو. الله تبارک وتعالى وی اغا کسانو چې شرک کړي دي کچر ازم ک ټول ډکه کې لکه څنګه چې سوره آل عمران کې 91 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى وی کمو کسانو چې کوپر دی کړی دی او په داسې حالت کې چې دی له مرګ راشي او دی په کوپر کې کزمکه د سرو زرو نه ډکه کې او دا ټوله بیا په پدیه کې ورکول غواړي الله پاک وی قبول بنه شي. دلته هم وی کچر یار سو پزمکه کې دا ټول چې دی سچ دی بیا ته ورکول غواړي د چا د پدیه د پاره چې د په حق کې دا پدیه قبول شي د ناکار عذاب نه الله تبارک وتعالى وی دا به قبول نشي د بد عذاب نه بده سوک بچ نکړی شي. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی. کبیا روری کپلاری کزوی کخزای کارسی الله تبارک وتعالى وی سوک په پکار ناراضی اوس مکه کی چې کسی چې دا ټول ورکول غواړي پکار ورانی شي پرواز د قیامت ما د بد عذاب نه بچ کیدو او دې ته بخکاره شي دا الله تبارک وتعالى د طرف نه هغه بد عذاب قسمه قسم عذابونه چې دې ګومان قدر لنو پاغي باندې. ان انزلنا الیک الکتاب من نازل کړه دې تاته کتاب لناس د پاره د خلکو بالحق د پاره د ښکاره کولو د حق فمن اهتدى نو چاچی هدایت حاصل کو فلنفسه نو ځان لیدا پیدا ومن دللا سوک چې گمراه شو پینما یدل علیها نو یقینن ها سزا د گمراهی په دې نفس باندې دا وما انت علیهم بوکیل او نه ته په دې باندې ذمہ دار. الله یتوفى الانفس الله قبض کوي روحونه حین موتها په وخت مرګ کې والتی لم تمت فی منامها او هغه روح چې هغه نمرې په خوب کې فَيُمْسِكُ الَّتِي نُونِي إِسَارِ كِي آغَرُو قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى چِ پیسَلَ شُوِي پَ دَيْوَانِ دَ مَرْكِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى او دَ خُوب وَالَو دَ پَارَ دَ نور چِ پی دَ مَرْكِ پیسَلَنِ شُوِي نُرَاو لِيگِ دَ بَلْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى تَرْدَ نِتِي مُقَرَرِ پُورِ إِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِنًا پَدِيكِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ دلائل دی دا پار دا قوم چه سوچو پی کر کئی امت تخذو من دون اللہ شپعاء آیا اونی والدی سیوا دا اللہ نا خلاص ان کی شپارسیان کل تورتو ویا لو کانو لا یملکون شیئن اگر کویچ داتا سوتا شپارسیان وائی واگداران دسشیز ولا یعکلون اگر که نوی دی چی اکلی چی پویگی قل لله شفاعت جمیع او اللہ لر شفاعت اللہ لر خلاص اول دو طولو اللہ لر حق خلاص اولو طولو دی لہو ملک السماوات والارد دی اللہ لر بچائی دا اسمانونو اختیار دا اسمانونو دا زمکی دی ثم الیه ترجعون و بیا با دی اللہ تتاسوا پشش و ایدا ذکر اللہ وحده کل چی یاد کری شی اللہ تبارک و تعالی ایکی آوازی دا اللہ دا توحید مسئلہ بیانیگی اشمعزت قلوب الذين نتنشي زلون دا کسان لا يؤمنون بالاخره چی ایمان نه راوړي په اخرت باندې و اذا ذكر الذين من دوني او کله چی یاد کړی شي سیوا د الله تعالی نه اذا هم يستبشرون ناس په دې د خوشالۍ زیری قبلی واه واه ډیره خپل مسله دا چې د شرک مسله قل اللهم هو ورتا اي زما الله فاطر السماوات والارض چې تو ناشنا پیدا کون کی داس مانو د زمکی عالم الغیب والشهادت پوی پټو پخکارو انت تحکم بین عبادک تپی سلو عبادک تپی سلو کا انت تحکم تپی سلو کا بین عبادک منز د بندگان استا کی فیما کانوا فیه یختلفون باغس کی چودی باغی کی اختلاف کون کی ولو ان للذین ظلموا او یقینا کچری شی د پاره دا کسانو چې ظالمان دي شرک کړي دي ما فی الارض جميعا سچ پزبکه کړي ټول ومثله معه او د دې پشان د سرا نور شي لفت دو به چې قربانی ورکی په دې سرا پیدیه ورکی په دې سرا منسو العذاب د ناکار عذاب نه یوم القیامت پروز د قیامت باندې وبدالهم من الله او خکارش دی تا دا اللہ تعالی دا طرفنا ما لم یکونو یحتسبون آغا چی دی پی گمان نو چی دی کم بدملی او دی کم سزا دی لور کی